کہ عبادت اللہ کی ویسے کریں جیسے اللہ نے بتائی. اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پورا دین دو سوالوں کا جواب ہے، عبادت کس کی اور عبادت کیسی. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی سورہ کہف کی آخری آیت کو پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کی آخری آیت میں فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام یہ کرے کہ دنیا میں نیک عمل کر کے جائے، دنیا میں عمل صالح کر کے جائے، دنیا میں ایسا عمل کر کے جائے جو شریعت کی نظر میں نیک عمل ہو. جانتے ہیں نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا مطلب نیک عمل ہے، روزہ رکھنے کا مطلب نیک عمل ہے. نیک عمل کس کو بولتے ہیں؟ عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ اس بات کو نوٹ کیجیے کہ عمل صالح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک دو کنڈیشنز نہ پائی جائیں، دو شرائط نہ پائی جائیں. نمبر ایک، عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، کوئی اور جذبہ نہ ہو. اور نمبر دو، عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو، عمل صالح کرو. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کلمہ کا مطلب بھی یہی ہے. کلمہ کیا پڑھتے ہم لوگ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت کس کی؟ عبادت اللہ ہے. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کو نازل فرمایا ہے. ہم نماز پڑھیں گے اپنے نبی سے سیکھ کر، ہم روزہ رکھیں گے اپنے نبی سے سیکھ کر، ہم حج کریں گے اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہم زکات دیں گے تو اپنے نبی کے بتائے ہوئے رسولوں کے مطابق، ہم قربانی کریں گے تو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو یہ دوسرے سوال کا جواب، عبادت کیسے؟ عبادت ویسے جیسے نبی نے سکھائی. تو عبادت کس کی؟ عبادت اللہ کی. سوال یہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کیوں کی جائے، غیر اللہ کی کیوں نہ کی جائے؟ قرآن جواب دیتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دنیا میں اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سارے رسولوں نے ایک ہی پیغام دیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. اللہ کو اپنا مشکل کشا جانو، اللہ کو غوث اعظم جانو، اللہ کو ذہید نواز جانو، اللہ کو داتا جانو، اللہ ہی کو دستگیر جانو. سارے نبیوں نے یہی پیغام دیا، سارے رسولوں نے یہی پیغام دیا. دوسرے مقام پر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور جانتے ہیں یہ جو شرک ہے کتنا بڑا پاپ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے, لیکن شرک کے بارے میں کیا فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک سے نیچے کے جتنے گناہ ہیں, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک سے نیچے کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اور ایک جگہ کو اللہ نے کہا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے. اور ایک جگہ کو اللہ نے اپنے نبی سے کہا, اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا, اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو سارا عمل برباد ہو جائے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا, اے نبی یہ پیغام ہم نے آپ کی طرف بھی نازل کیا اور آپ سے پہلے تمام رسولوں کی طرف نازل کیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو سارا عمل برباد ہو گیا. محرم کا آغاز ہو رہا ہے, آج محرم کا چاند نظر آ گیا, اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. پوری دنیا محرم کے مہینے کو اس لیے جانتی ہے کیونکہ اس کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں نواس رسول شہید ہوئے. ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یا حسین یا حسین کے نعرے لگا رہے. حسین کے نانا نے کیا تعلیم دی, ذرا آؤ حدیث اٹھا کے دیکھ. جس حسین کے محبت کے نام پر آج پوری دنیا میں محرم کے اس مہینے کو ہم نے غم اور شوق کا مہینہ بنا دیا, اس نواسے رسول کے نانا جان کی کیا تعلیم تھی. آئیے حدیث پاک اپنے سامنے رکھتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب صفت القیامہ میں لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت 12 یا 13 سال کی, یعنی ابھی 10 سال کے بچے, 10 سال کے بچے ہیں نبی کے ساتھ بیٹھے. اللہ کے نبی 10 سال کے بچے کو کیا ٹریننگ دے رہے, اور آج مسلمان اپنے بچے کو کیا ٹریننگ دے رہا ہے, ذرا دونوں میں کمپیریزن کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بچے میں تجھے کچھ قیمتی باتیں بتا رہا ہوں, بڑے غور سے سننا اور اس کو اپنے سینے میں اتار لینا. اذا سألت فاسأل اللہ, اے بچے جب بھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا, جب بھی تم سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا, جب بھی تم مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. سوال کرنا تو اللہ سے کرنا, مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی یہ عقیدہ سکھا رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. اے بچے ساری دنیا مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, ساری دنیا تیرا بھلا کرنا چاہے, ساری دنیا مل کر بھی تیرا بھلا نہیں کر سکتی, ساری کی ساری کائنات مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. الا بشیء قد كتبه الله لك, جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے ایک انچ زیادہ یا کم تجھے ملنے والا نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے ساری کائنات کی طاقت اس سے زیادہ تجھے نہیں دے سکتی. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ, ساری دنیا مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے, تیرا کچھ بگاڑنا چاہے, تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, ساری کائنات مل کر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. یہ ہمارے نبی کا عقیدہ, یہ حسین کے نانا کا عقیدہ, یہ رسول اکرم کا عقیدہ تھا جو آپ بچے بچے کو سکھا رہے ہیں. آج کا مسلمان اپنے بچے کو کیا سکھا رہا ہے؟ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اور اس کی شروعات کن کن چیزوں سے ہو رہی ہے؟ ذرا معاشرے پہ نظر اٹھا دیں. حسین کربلا میں شہید ہوئے, آج ان کے جنازے کی نقل بنائی جا رہی ہے, ان کی قبر کی شبیہ بنائی جا رہی ہے. اور ایک تو اوریجنل قبر ہوتی ہے, اوریجنل قبر جس قبر کے اندر کوئی دفن ہے اس قبر پہ جا کے بھی اس سے سوال کرنا اور اس سے مانگنا یہ تو اپنے آپ میں غلط ہے ہی. یہاں تو ڈپلیکیٹ قبر ہے, یہاں اس قبر کی ایک شبیہ بنائی گئی جس قبر کے اندر کوئی دفن بھی نہیں ہے اور اس کے نام کی منتیں مانی جا رہی ہیں, اس کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے, اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جا رہا ہے. اللہ نے کتنی سچی بات کہی سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اے لوگو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے لیے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. عربی زبان میں کھجور کو تمرہ بولتے ہیں اور کھجور کی گٹلی کو نواسک تمرہ بولتے ہیں. کھجور کی گٹھلی کے اوپر بھی ایک معمولی سی جھلی ہوتی ہے جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے, اس کو عربی میں قطمیر بولتے ہیں. اللفافۃ التی تکون علی نواسک تمرہ, علامہ ابن کثیر نے نقل کیا اپنی تفسیر میں, حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر, واللہ کے علاوہ غیروں کے آگے سر جھکانے والوں, او اللہ کے علاوہ غیروں کو مشکل کشا ماننے والوں, او اللہ کے علاوہ غیروں کی نظر و نیاز کرنے والوں, تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے, اس ہلکے سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اور کتنے بے بس ہیں, کتنے لاچار ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, تم پکارتے رہو, تم نعرے لگاتے رہو, تم چلاتے رہو, ان تدعوہم تمہاری پکار ان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے, تم پکار تو رہے ہو لیکن وہ سن نہیں رہے. ولو سمعوا, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو سنا بھی دے, ولو سمعوا, اگر یہ فرض کر لیا جائے, اگر یہ سپوز کر لیا جائے کہ وہ سن بھی لیں, مستجابوا لکم, تو تمہاری فریاد پر کوئی عمل نہیں کر سکتے, تمہاری فریاد کو قبول نہیں کر سکتے, تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے علاوہ ہم نے جس کو جس کو غوث اعظم بنا کے رکھا ہے, اللہ کے علاوہ ہم نے جس کو جس کو مشکل کشا, غریب نواز, دستگیر, داتا اور نہ جانے کیا کیا خطابات دے کر رکھے ہیں یہ بزرگ ہستیاں, کل قیامت کے دن ہم سے پلہ جھاڑوں گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبیوں کو بلائے گا, اپنے نیک بندوں کو بلائے گا, اے عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے دنیا سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو, اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ بتائیے کہ آپ نے دنیا سے کہا تھا کہ مجھے اپنا حاجت روا مان لو, مجھے غوث اعظم کا خطاب دے دو. تمام اولیاء کرام سارے کے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب میدان محشر میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ آپ کو مشکل کشا مان لیا جائے, آپ کو حاجت روا مان لیا جائے, آپ کو اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا بنا لیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ سارے کے سارے لوگ انکار کریں گے، کہیں گے نہیں ہے اللہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، انکار کر دیں گے سارے کے سارے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اللہ سے سچی بات کوئی نہیں بتاتا، اللہ کی بات، اللہ کی ایک ایک بات 110% سچی بات ہے، اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگو، اللہ نے لوگوں کا سارے انسانوں کو مخاطب کیا، اے دنیا والوں، اے ساری کائنات کے انسانوں، انتم الفقراء الى اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی اکیلی ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے. نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہے، اللہ کے محتاج ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. اگر غنی اور بے نیاز کوئی ہے تو اللہ. یہ قرآن ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے، یہ میرے گھر کی باتیں نہیں، قرآن کی بات ہے. آج ہم نے کس کو مشکل کشا بنا دیا. محرم کا مہینہ آیا، ہم نے نواسے کے نام کے نعرے لگائے، حسین کے نانا تو زندگی بھر یا اللہ کا نعرہ لگانے کا درس دیتے رہے، حسین کے نانا نے تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی تعلیم دی. آج اس نواسے کے نام پر ہم شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، اس نواسے کے نام پر اپنے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں میرے بھائیوں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر اللہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی دینا چاہے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا. اور میں ایک بات بولتا ہوں، دنیا میں شرک کا آغاز اپنے بزرگوں کی شان میں غلو کے ذریعے ہی ہوا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے رسول کون تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے رسول کون تھے؟ معلوم ہے کسی کو؟ نوح علیہ السلام. کیوں آدم علیہ السلام کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہے، یہ بات یاد رکھی جائے. رسول اور نبی کے بیچ میں فرق ہے. نبی کا مقام، رسول کا مقام نبی سے زیادہ ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جب ایم اے کرتا ہے تو ایم اے کرنے کے پہلے بی اے کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کرتا ہے. ایک آدمی ایم ایس سی کرتا ہے تو اس کے پہلے بی ایس سی کرتا ہے. تو جو آدمی ایم اے ہے اس کا مطلب کہ وہ پہلے سے بی اے پاس ہے، وہ بغیر بی اے پاس کیے ہوئے ایم اے نہیں ہو سکتا. لیکن جو آدمی بی اے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایم اے ہو. تو جو نبی ہے وہ ضروری نہیں کہ رسول ہو. نبی کا مقام رسول سے نیچے، رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، رسول نہیں ہے. رسول حضرت نوح علیہ السلام، دنیا کے پہلے رسول اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، اور اتنی خطرناک مشرک تھی کہ انہوں نے اپنے جو بت بنا رکھے تھے، اور نوح علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تھے کہ ان کی عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو نوح علیہ السلام کی قوم جواب کیا دیتی تھی؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وہ اپنے معبودوں کا نام لے کے کہتے تھے، خبردار نوح کی بات کے چکر میں نہ پڑنا، ان معبودوں کو چھوڑنا نہیں. یہ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول، ان کی قوم کے اندر شرک کہاں سے آیا؟ بخاری کی حدیث اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے بت تھے، ود، سوا، یبوس، یعوق، نصر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ نیک لوگ تھے، یہ اللہ کے ولی لوگ تھے، یہ اولیاء تھے ان کی قوم کے، جب اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے آ کے ان کے دماغ میں ڈالا کہ ارے اتنے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی یادگار تمہارے پاس نہیں ہے، ایک کام کرو ان کے اسٹیچو بناؤ، ان کے اسٹیچو بناؤ، ان کے اسٹیچو بنائے گئے، یادگار کے طور پر اسٹیچو بنائے گئے، اور جب وہ نسل چلی گئی، اگلی نسل آئی تو وہ اسٹیچو جو ہے ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو عبادت میں ملاوٹ نیک لوگوں کی شان میں غلو کے ذریعے، اپنے بزرگوں کی شان میں غلو کے ذریعے آئے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو خبردار کر کے گئے تھے، بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز کی، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، مرض الموت نے آپ اپنے انتقال کے کچھ پہلے اپنی امت کو جو امپورٹنٹ باتیں، جو اہم باتیں بتا کے جاتے ہیں، ان اہم باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت عیسائیوں کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی اپنی بیماری کے عالم میں، اپنے مرض الموت میں، اپنے انتقال سے کچھ پہلے اپنی امت کو یہ بتا کے کیوں جا رہے، تاکہ اے میری امت کے لوگوں یہ قبر پرستی تمہارے اندر نہ آ جائے، اپنے بزرگوں، اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کی قبروں پر تم سجدہ کرنا شروع نہ کر دو، یہ شرک جو یہودیوں کے اندر آیا، جو عیسائیوں کے اندر آیا، تمہارے اندر نہ شروع ہو جائے۔ ارے وہ اللہ، کون سا ایسا کام ہے جو اس سے ممکن نہیں ہے کہ آج ہم غیر اللہ کے آگے سر جھکا دیں؟ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بیمار ہونے والے کی بیماری میں کون اس کی دعا کو سنتا ہے، کون مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے، کون پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے قوم کے طرف، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اور کوئی سیکنڈ آپشن نہیں۔ ذرا سوچو سچویشن کتنی کریٹیکل ہے، حالات کتنے کٹھن ہیں، آگے سمندر، پیچھے فرعون، اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام۔ قال اصحاب فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعون کو دیکھا، فرعون کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، قال اصحاب موسى انا لمدركون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم بچ نہیں سکتے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم کہاں بھاگیں گے، کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروردگار پر کیسا یقین ہے؟ قال كلا ان معي ربي سيهدي، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ ایمان پیدا کرنا، حالات پریشان کیوں ہیں تو کیا ہوا، مصیبتیں ہیں تو کیا ہوا، تکلیفیں ہیں تو کیا ہوا، مایوسی کی چادر کو پھینکو، امید کے کس کرن کو قائم رکھو، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے، کہتے کہ نہیں نہیں، سامنے سمندر، پیچھے فرعون، کہتے نہیں نہیں، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر پہ مارا، سمندر دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا، سمندر کے بیچ میں راستہ نکل گیا، سمندر کا پانی تھم گیا، دونوں طرف سمندر کا پانی پہاڑ کی طرح اٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں پیسج ہے، بیچ میں راستہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بڑے آرام سے جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کراس کر جاتے ہیں, سمندر پار کر جاتے ہیں, پانی آپس میں مکس ہو جاتا ہے, فرعون کا بیڑا غرق ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس اللہ کو پکارو, کی عبادت کرو. کس کو آج ہم نے مشکل کشا بنا رکھا. تو پہلا سبق یہ ہے کہ عبادت کس کی, جواب یہ ہے عبادت اللہ. دوسرا سوال, عبادت کیسے, جواب عبادت ویسے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ غم حسین منا رہا ہے. میں کہتا ہوں کیا ہمارے نبی نے ہمیں غم منانے کا طریقہ نہیں سکھایا؟ ارے ہماری شریعت میں خوشی منانے کے آداب بھی بتائے گئے اور غم منانے کا طریقہ بھی بتایا. ہماری شریعت نے زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں لاچار نہیں چھوڑا ہے, ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی. اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں تھامے ہوئے ہیں, اپنے بیٹے کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. اکلوتا بیٹا ہے, سوچو تو صحیح کہ نبی کے دل پر کیسی بیتی ہوگی. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو روائیں, آنسو بہ رہے ہیں. اپنے بیٹے کی لاش کو ہاتھوں میں لیے ہوئے کائنات کے امام رو رہے ہیں, فاطمہ کے باپ رو رہے ہیں, محسن انسانیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں, ما ہذہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا, ہذہ رحمۃ جعلہ اللہ فی قلوب عبادی, اے عبد الرحمن میں ایک باپ ہوں, ایک باپ کا کلیجہ اپنے بیٹے کی جدائی پر اگر دکھی ہے, ایک باپ کا دل اگر اپنے بیٹے کی جدائی پر دکھی ہے تو کون سی حیرت کی بات ہے. اے عبد الرحمن یہ تو رحمت کی نشانی ہے, یہ تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. باپ بیٹا دنیا سے جائے گا تو باپ کو تو دکھ ہوگا, نبی کی آنکھوں سے آنسو گئے. مگر اللہ اکبر, قربان جاؤ نبی کے اوپر, بیٹا دنیا سے چلا گیا, اکلوتا بیٹا نبی کا چلا گیا, نبی کی زبان پر کیا کلمات ہے. اللہ ہو ان القلب يحزن ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزون. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں, میری آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے ہیں, میرے دل میں صدمہ تو پہنچا ہے میرے بیٹے کے جانے کا. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے. یہ تھا میرے نبی کا غم کا انداز. شہادت کی بات کرتے ہیں, محرم کی ایک تاریخ کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی شہادت ہوئی. یہ کوئی کم دردناک واقعہ ہے؟ اس سے امت کو کم دھکا پہنچا ہے؟ 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی, یہ اسلامی تاریخ کا کوئی معمولی واقعہ؟ غزوہ احد میں نبی کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوتی ہے, آپ کے کلیجے چبائے جاتے ہیں, آپ کے ناک کان کو ہار بنا کے پہنا جاتا ہے. کیا یہ کوئی کم تکلیف دے وقت؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا اگر کوئی دن تھا تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن تھا, آپ کی وفات کا دن تھا. صحابہ کے کلیجے کٹ گئے, صحابہ کی جو حالت تھی وہ بیان کے باہر. حضرت عروہ کہتے کہ صحابہ کی حالت ایسی تھی جیسے طوفانی رات ہو, بارش ہو رہی ہو, بھیڑ بکریاں بھیگ رہی ہو, ان کو کوئی بچانے والا نہ. نبی اکرم کے جانے کے بعد سے صحابہ کرام اتنے بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. اگر غم منانے کی کوئی روایت ہوتی تو 12 ربیع الاول کا دن سب سے بڑا غم کا اور سب سے بڑا سانحہ کا دن مانا جاتا. یہ اسلام ہے جس کی پوری تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. کس کس کا غم منائیں گے؟ کس کس مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے؟ کس کس مہینے میں ہم اپنے گھر میں گوشت نہیں پکائیں گے؟ میرے بھائیوں, حسین کے نام کا نعرہ لگانے سے پہلے حسین کے نانا کی تعلیم ہمیں ضرور یاد کر لینی چاہیے. عبادت کیسی؟ عبادت ویسی جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ہمیں دین کو اپنے من سے نہیں چلنا ہے, ہم نے جس کو چاہا اس کو دین بنا دیا. دین وہی ہے جو رسول نے دیا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول جو دے دے لے لے, رسول جس سے روک کر رک جاؤ. رسول نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, رسول نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. مسجد میں جو لوگ کھڑے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی مسجد کے دروازے پر ہیں, وہی بیٹھ جاتے ہیں. نبی اکرم کی نظر پڑتی ہے, اے عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے سنا کہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. کہا میں نے تم سے نہیں کہا. یہ تھا صحابہ کا جذبہ, اور اس کا نام ہے اتباع, اس کا نام ہے دین, اس کا نام ہے شریعت. اور ایک بات بولوں, نبی نے جو چیز سکھائی ہے اس چیز میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرنا بھی الاؤڈ نہیں. چلو ایک مثال دے دیتا ہوں, ایک مثال دے دیتا ہوں. بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا, اذا اتیت مضجعک, اے براء بن عازب جب تم رات کو بستر پہ لیٹنے کے لیے جاؤ, فتوضا وضوءک للصلاۃ, تو وضو کرو. جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ویسے وضو کرو. پتا چلا کہ رات میں بستر پہ سونے کے پہلے وضو کرنا نبی کی سنت. آپ نے کہا بستر پہ جاؤ تو وضو کرو, اور وضو کرنے کے بعد ثم اضطجع علی شقک الایمن, اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ. یہ دوسری سنت ہے کہ داہنی کروٹ پہ لیٹا جائے. ثم قل, اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو, جب بستر پہ جاؤ تو وضو کرو, وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ, اور لیٹنے کے بعد یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. ترجمہ کر دیتا ہوں اس دعا کا. اے اللہ, میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اے اللہ, میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. اے اللہ, میں نے تیرا سہارا لے لیا. اے اللہ, میں اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جو تو نے اتاری, اور اے اللہ, میں اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس نبی کو تو نے بھیجا. یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول نے اپنے پیارے صحابی حضرت براء بن عازب کو, اور کہا کہ بستر پہ جب بھی سونے کے لیے جایا کرو یہ دعا پڑھا. حضرت براء بن عازب کہتے کہ میں اس دعا کو ریپیٹ کرنے لگا, دہرانے لگا, اس دعا کو یاد کرنے کے لیے میں ریپیٹ کرنے لگا. پتا چلا کہ نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو فلمی گانے یاد ہیں, بڑے بڑے کرکٹروں کے نام یاد ہیں, دنیا جہان کے افسانے یاد ہیں. نہیں یاد ہے تو نبی کی سکھائی دعائیں یاد نہیں. صحابی کو نبی نے دعا سکھائی, صحابی فوراً ریپیٹ کرنے لگے, دہرانے لگے اس کو یاد کرنے کے. اور جب صحابی نے ریپیٹ کیا تو نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے, وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو صحابی نے یہاں پر تھوڑی سی غلطی کر دی, رسول نے نبی کا لفظ استعمال کیا تھا. صحابی نے جب اس دعا کو ریپیٹ کیا, دہرایا, تو پڑھ دیا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, اے اللہ میں تیرے رسول کے اوپر ایمان لائے. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اور نبی کے بیچ میں ایک باریک سا فرق ہے. رسول کا مقام نبی سے ایک ڈگری اونچا ہوتا ہے, اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں. بلکہ رسولوں میں بھی پانچ رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے, جن کا مقام و مرتبہ تمام رسولوں میں سب سے بڑا ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پانچوں رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ان رسولوں نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے میں, اتنی کسی اور نبی نے نہیں اٹھائی. اور ان پانچوں رسولوں میں بھی تمام رسولوں کے سردار ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں صحابی نے اگر نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا تو کون سی غلطی کرتی ہے؟ نبی کی جگہ رسول ہی تو کہا ہے, رسول کا مقام تو آلریڈی نبی سے بڑا ہے, تو دعا کے اندر تو اور بھاری ہو گئی دعا اور وزندار ہو گئی دعا. مگر نہیں, میرے نبی نے جو الفاظ سکھائے ہیں الفاظ بھی وہی ہونے چاہیے. جب صحابی نے ریپیٹ کیا اور نبی کی جگہ وب رسول کلزی ارسلتا کہا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, وب نبی یہ کلزی ارسلتا, جو میں نے بتایا ویسے ہی پڑھنا ہے, جو میں نے سکھایا ویسے ہی کرنا ہے. تو عبادت کیسی؟ عبادت ویسی جیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے, ٹھیک ہے؟ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو شربت پینے اور پلانے کا دن نہیں ہے, طبیلے لگانے کا دن نہیں ہے. نبی نے کہا عاشورہ کو روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنا. اب 10 محرم کی رات کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے صلات عاشورہ. 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, اس کے اندر اتنی بار قل اللہ احد پڑھو, اتنی بار درود شریف پڑھو, اس کا پورا ایک طریقہ ہے. وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, لوگ پڑھتے ہیں. شعبان کی 15 تاریخ جب آتی ہے جس کو ہم لوگ شب برات بولتے ہیں, تو اس دن بہت ساری عورتیں 100 رکعت نماز پڑھتی ہیں. رجب کی 27 رات آتی ہے تو بہت ساری عورتیں صلات الرغائب پڑھتی ہیں. بڑی بڑی نمازیں بنائی گئی ہیں, بڑے بڑے روزے بنائے گئے ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے, یہ نماز اور یہ روزہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بڑا ثواب ہے. آئیے ایک حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ عبادت میں اگر اپنی مرضی سے ہم نے کوئی نماز بھی پڑھا دی, اپنی مرضی سے روزہ بڑھا دیا, اپنی مرضی سے اگر ہم نے نبی کے سکھائے ہوئے دین میں کوئی بڑھوتری کر دی تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے, اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی عورتیں جو تھیں ازواج مطہرات, ہم سب کی جو مائیں تھیں, ان کی شریعت پر اتنی گہری نظر تھی اور اللہ کے نبی کے معاملات پر اتنی نظر تھی کہ صحابہ ان سے پوچھنے جاتے تھے کہ نبی گھر کے اندر کتنی عبادت کرتے. تو صحابہ کرام میں سے 3 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور آپ کی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہوتی ہے, کتنی رکعت نماز پڑھتے اللہ کے نبی, کتنا روزہ رکھتے ہیں. فلما اخبروا فكأنهم تقالوها, جب انہیں بتایا گیا تو انہیں اللہ کے نبی کی عبادت بہت کم لگی. ارے اللہ کے نبی اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں, اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں, اتنی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, انہیں کم لگی اللہ کے نبی کی عبادت, نبی کی عبادت کم لگی. اور کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, کہاں ہم کہاں اللہ کے نبی. قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ہم لوگ تو گنہگار ہیں, نبی اتنی عبادت کرتے ہیں, نبی کا کام چل جاتا ہے, ہمارا کام نہیں چلے گا. اب ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کہا اما انا فأصلي ولا أرقد, آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا, رات کو سوؤں گا ہی نہیں, رات پوری نماز میں سجدے میں پوری رات. دوسرے صحابی نے کہا میں وأما أنا فأصوم ولا أفطر, میں روزہ رکھوں گا ریگولر کنٹینیو, کبھی روزہ توڑوں گا ہی نہیں, کبھی بغیر روزہ کے نہیں رہوں گا, ڈیلی روزہ رہوں گا. تیسرے نے کہا وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی آئے گی نہ بچے آئیں گے، عبادت میں رکاوٹ نہیں پڑے گی، عبادت کرنے کے لیے شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلوایا، ادھر آؤ، تینوں کو بلوایا آپ نے. اور میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کبھی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں. مگر یہاں صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے میرے صحابہ سن، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ میرے دل میں ہے. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور میرے طریقے سے جو ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو عبادت کیسی؟ عبادت ویسی جیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. عمر فاروق حجر اسود کو چوم رہے ہیں، بخاری کتاب الحج کی روایت، حجر اسود کو چوم رہے ہیں حضرت عمر فاروق. حاجی لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا، تو حجر اسود کو چومنے کا حکم، اگر چوم سکو تو چوم لو، اگر منہ پہنچ رہا ہے تو چوم لو، منہ نہیں پہنچ رہا ہے ہاتھ پہنچ رہا ہے تو ہاتھ اس میں ٹچ کر کے ہاتھ کو چوم لو، اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے چھڑی وغیرہ پہنچ رہے تو چھڑی ٹچ کر کے چھڑی کو چوم لو. تو حضرت عمر فاروق نے چوما اور کہا اما واللہ انی لاعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو کوئی فائدہ اور کسی کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا. واللہ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلم مقتلم کا، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا تو میں تجھے نہ چومتا، اگر میں نے اپنے نبی کو تیرا استلام کرتے ہوئے، تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے، تجھے ٹچ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے ٹچ نہ کرتا. اور اس کے بعد حضرت عمر نے عجیب بات کہی، جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، تو جو پہلا طواف کرتے ہیں جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، تو شروع کے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کے تیز تیز دوڑا جاتا ہے، اس کو رمل بولتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے تھے، تو صحابہ کرام کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مدینہ میں رہنے کی وجہ سے مدینہ کا جو کلائمیٹ تھا، جو مدینہ کا موسم تھا، اس کے وہ عادی ہو گئے تھے. تو بہت دنوں کے بعد مکہ آئے تو موسم بدلنے کی وجہ سے، آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے صحابہ کرام بیمار ہو گئے، اکثر صحابہ کو بخار آ گیا. تو مکے کے کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھو ان کو اسلام لانے کی سزا ملی، دیکھو یہ سب مسلمان ہو گئے، آج دیکھو ان کے اوپر کیسی اللہ کی آفت ہوئی ہے، کیسا بیمار ہے. تو جب صحابہ کرام طواف کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب طواف کرو تو شروع کے تین چکروں میں رمل کرو، تیز تیز دوڑو، تاکہ کافروں کو دکھا دیا جائے، ان مشرکوں کو دکھا دیا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں. تو نبی نے یہ حکم دیا. اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں، ما لنا وللرمل، ارے اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، انما کنا رائنا به المشرکین، ہمارا مقصد تو مشرکوں کو دکھانا تھا، جب مکے کے آس پاس مشرک لوگ رہتے تھے تو ان کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہم کو رمل کرنے کا حکم دیا تھا. وقت اہلکہم اللہ، اب تو مکے میں کوئی مشرک نہیں رہ گیا، اب تو مکے میں مشرک کا داخلہ حرام، اب تو حرم میں نو انٹری فار نان مسلم، اب تو کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا، تو اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، انما ذلك شيء صنعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام رسول نے کیا ہے لہذا ہمیں کرنا. پتا چلا کہ نبی اکرم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے وہ کام کرنا ہے. یہ ہے شریعت، یہ ہے دین، یہ ہے اتباع. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو پیر میں پیر ملاتے ہیں، اہل حدیث لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پیر میں پیر ملاتے ہیں. کیوں ملاتے ہیں پیر میں پیر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے تھے سب بھو سب رکو, سب تیزی کرو, الزقو منا کی بکو, اپنے کندھوں کو ملاؤ, اپنے پیر کو ملاؤ. صحابہ کو اللہ کے نبی حکم دیتے. ابھی میرے موبائل پر ایک تقریر آئی ہے لکھنؤ کے بہت بڑے مولانا کی, میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے مولانا ہیں, ان کی تقریر آئی ہے. وہ تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ جو تم نماز میں پیر پر پیر رگڑتے ہو, ارے پیر مت ملاؤ دل ملاؤ. بات بڑی اچھی, پیر مت ملاؤ دل ملاؤ, بات سننے میں بڑی اچھی لگی. بولے یہ کیا طریقہ ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ مذاق ہو رہا ہے, نماز میں پیر پر پیر رگڑا جا رہا ہے, پیر مت ملاؤ دل ملاؤ. بات سننے میں بڑی اچھی ہے مگر ہم پیر ہی ملائیں گے, دل ملے چاہے نہ ملے پیر تو ضرور ملائیں گے. کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملانے. تو بتاؤ ایک عالم دین کی یہ جرت دیکھو, اس کی ہمت دیکھو کہ نبی کی سنت کو ڈرامہ بنتا ہے. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ارے نبی کی سنت کو کوئی ڈرامہ بولے, میرے نبی کی سنت کو کوئی ڈرامہ کوئی مذاق بولے. سن لو اہل حدیث نماز میں پیر سے پیر اس لیے ملاتا ہے کیونکہ یہ میرے نبی کا حکم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بیچ میں تم نے جگہ چھوڑی تو شیطان اس میں سے داخل ہو. تو عبادت ہمیں ویسے کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے سکھایا. اچھا مان لو خانہ کعبہ کے چار کونے, خانہ کعبہ کے چار کونے, ایک کونے پر حجر اسود. حاجی لوگ جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں, اس کو چومتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ چوم نہیں سکتے تو حکم ہے کہ ہاتھ ٹچ کرو, ہاتھ کو چوم لو. اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے تو چھڑی لگا کے چھڑی کو ٹچ کرو. اور اگر چھڑی بھی نہیں ہے بہت دور ہو, جیسے اب بہت رش ہوتا ہے حج میں تو دور سے اشارہ کرو. تو حجر اسود کو چومنا ہے, ایک کونے پر حجر اسود, اور دوسرے کونے پر رکن یمانی. اس کو رکن یمانی بولتے جو دوسرا کونا ہے جو حجر اسود کے ٹھیک اپوزٹ ہے. تو رکن یمانی کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اس کا استعلام کرنا, اس کو چومنا نہیں. حجر اسود کو چوم سکتے ہیں لیکن رکن یمانی کو چومنا نہیں, اس کو ہاتھ لگانا ہے بس, ٹچ کرنا. اگر ہاتھ پہنچ رہا ہے تو ٹچ کرنا ہے ورنہ کچھ نہیں کرنا. مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حج کریں. اب حضرت امیر معاویہ جب طواف کرنے لگے تو خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استعلام کرنے لگے. حجر اسود کا بھی استعلام کیا, اس کو ہاتھ لگایا, رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگایا, اور خانہ کعبہ کے جو باقی دو کونے ہیں, ایک کونا رکن عراقی کہلاتا ہے, ایک کونا رکن شامی کہلاتا ہے. ایک کونے کا نام حجر اسود ہے, ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے, ایک کونے کا نام رکن عراقی ہے, اور ایک کونے کا نام رکن شامی ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استعلام کرنے لگے, چاروں کونوں کو ہاتھ لگا کے ٹچ کرنے لگے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما تختلف هذین الركنین, اے امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, آپ خانہ کعبہ کے حجر اسود کا استعلام کر رہے ہیں نبی نے کیا, رکن یمانی کا کر رہے ہیں نبی نے کیا, یہ باقی کے دونوں کونوں کا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں لیس شیء من البیت محظورا. کتنا پیارا جواب دیتے حضرت معاویہ, کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے, اگر میں نے خانہ کعبہ کے ہر کونے کو ٹچ کیا تو یہ تو پورا کا پورا اللہ کا گھر ہی تو ہے, پورا کا پورا خانہ کعبہ ہی تو ہے, کون سا میں نے غلط کام کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ کی بات سر آنکھوں پر, خانہ کعبہ پورا کا پورا اللہ کا گھر ہے اور پورا خانہ کعبہ عزت اور احترام کے لائق ہے, مگر ہمارے پیارے نبی نے صرف حجر اسود کا اور رکن یمانی کا استعلام کیا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول اکرم تمہارے لیے نمونہ ہے. جب رسول نے دو کونوں کا استعلام کیا ہے تو اے امیر معاویہ گستاخی معاف ہو, باقی دونوں کونوں کا استعلام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. یہ ہے عبادت, کیسی عبادت؟ ویسی جیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. ترمذی کی روایت, عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ان کے بازو میں, ان کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کو چھینک آتی ہے, آج چھینک آتی ہے, کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دیکھو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ کیا بات ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, میں بھی کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ کا مطلب تمام تعریف اللہ کے لیے, اور السلام علی رسول اللہ رسول کے اوپر سلام. تو نہ رسول کے اوپر سلام کہنے میں کوئی حرج ہے نہ الحمدللہ کہنے میں کوئی حرج ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں صرف الحمدللہ کہنا ہے, وہاں پر السلام علی رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں. جو نبی نے جتنا سکھایا ہے اتنا ہی کرنا ہے. اللہ یہ تھے صحابہ, رسول نے جتنا سکھایا اتنا ہی کرنا. تو عبادت کیسے کرنا ہے؟ عبادت ویسے کرنا ہے جیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی اکرم نے فرمایا اذان سنو تو اذان کا جواب دو, اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول, جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو, ثم صلوا علی, اور پھر اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو. نبی نے درود کب پڑھنے کو کہا؟ اذان کے بعد, یا پہلے پڑھا جا رہا ہے, یا پہلے پڑھا جا رہا ہے. عبادت ویسی جیسی رسول نے سکھائی. نبی اکرم فرما رہے اذان کا جواب دو, اور اذان کا جواب دینے کے بعد میرے اوپر درود پڑھو, اور میرے اوپر درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. ثم صل اللہ لی الوسیلہ, میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو, میرے وسیلے سے مت مانگو, یہ نہیں کہا میرے وسیلے سے مانگو, یہ نہیں کہا میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ کس کو بولتے ہیں؟ وسیلہ, اللہ کے نبی وسیلہ کا مطلب بتاتے ہیں کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صرف ایک بندے کو دے گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کا وہ بندہ میں ہوں. اسی لیے ہم لوگ جب اذان کا جواب دے لیتے ہیں, درود شریف پڑھ لیتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی, ہم وہ دعا پڑھتے ہیں, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته. اے اللہ, اے اس اذان کے پروردگار, اے اس نماز کے پروردگار, اے اللہ تو اپنے نبی کو وسیلہ عطا فرما, اپنے نبی کو فضیلت عطا فرما, اور اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرما جس کا تم سے وعدہ کیا. تو میرے بھائیو, پورا دین انہی دو سوالوں کے جواب کا نام ہے, عبادت کس کی؟ عبادت اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ان دونوں اصولوں پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادت صرف اپنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عبادت ہم اللہ کی ویسے کریں جیسے ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. عبادت کی اور عبادت کیسے, اس موضوع پر آپ ہمارا ایک بہترین کتاب سماعت ہمارے تھے. آپ اس میں کچھ کہہ رہے ہیں.